reklamy. Słuchamy popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Środa, 15 stycznia. Punktualnie 18. A skoro minęła 18, to już teraz czas na serwis informacyjny Trójki, która przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankati. O potrzebie reformy wymiaru sprawiedliwości rozmawiali w cztery oczy prezydent Andrzej Duda i marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Europosłowie debatowali w Strasburgu na temat prób fałszowania historii przez Rosję. Po niespodziewanej dymisji Dmitrija Miedźwiedziewa kandydatem na premiera Rosji jest szef Federalnej Służby Podatkowej Michał Miszustin. Około 40 minut trwała rozmowa w cztery oczy prezydenta Andrzeja Dudy z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim. To była dobra rozmowa, dotyczyła potrzeby reformy wymiaru sprawiedliwości. Tematem nie były szczegóły ustawy o sądach powszechnych, nad którą pracuje Senat. Mówił przed chwilą w programie trzecim Polskiego Radia prezydencki minister Paweł Mucha. Na tym etapie prac co do procesu legislacyjnego prezydent Rzeczypospolitej Polskiej konstytucyjnie, regulaminowo nie jest żadną stroną. To jest tak, że jeżeli prace zostaną nad ustawą zakończone, ustawa trafi z Sejmu do pana prezydenta, to wtedy pan prezydent w konstytucyjnym terminie podejmuje określone aktywności. Prace nad nowelizacją ustaw sądowych trwają w Senacie. Wystąpił szef resortu sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który przekonywał senatorów do przyjęcia nowelizacji ustaw sądowych, która rozszerza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów. Wcześniej senackie komisje opowiedziały się za odrzuceniem zmian w całości. Prace Senatu obserwuje Agnieszka Drążkiewicz. Jak minister uzasadniał ten projekt? Szef resortu sprawiedliwości, przekonując senatorów do nowelizacji ustawy, stwierdził m.in., że na reformę sądownictwa czekają zwykli Polacy. Minister Zbigniew Ziobro mówił, że społeczeństwo nie chce ciągnących się latami spraw. Nie zgadza się na, jak powiedział minister, utrzymywanie nadzwyczajnej kasty. Skąd ta bezradność? Skąd ta niemoc wszystkich rządów po kolei, jeśli patrzymy na przekrój ostatnich lat od 1989 roku, które nie mogły sobie poradzić z tym narastającym problemem, które mimo ogromnych wydatków finansowych, które rosły z roku na rok, nie rozwiązywały problemu przewlekających się postępowań sądowych, braku kultury na salach sądowych. Według ministra za taki stan odpowiadają nie procedury, które na przestrzeni lat były przecież, jak przypomniał Zbigniew Ziobro, zmieniane, ale fakt, iż część sędziowskiego środowiska stworzyła coś na kształt hermetycznej, pozbawionej należytej kontroli korporacji. A tylko dodam, że w tej chwili zakończyło się już to przemówienie ministra Zbigniewa Ziobry i rozpoczęła się taka sesja, otwarta sesja, gdzie każdy senator może zadać pytanie przedstawicielowi Ministerstwa Sprawiedliwości właśnie. Senator Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Europosłowie z Polski, Litwy, Niemiec, Francji, Włoch i Hiszpanii skrytykowali próby fałszowania historii II wojny światowej przez Rosję i mówili o solidarności Europy wobec ataków na Polskę. Powodem debatu w Strasburgu były ostatnie wypowiedzi rosyjskiego prezydenta, który przypisywał Polsce współodpowiedzialność za wywołanie II wojny światowej i Holokaust. Słowa Władimira Putina krytykowali w Strasburgu politycy z różnych krajów i frakcji. W obronie Polski stanęła m.in. wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova, która mówiła, że każdy ma prawo do swoich opinii, ale nie do swoich faktów. Komisja nie będzie tolerowała tych ataków na Polskę i stoi w pełnej solidarności z Polską i Polakami. Anna Fotyga z Prawa i Sprawiedliwości zwróciła uwagę, że próby fałszowania historii od zawsze były wpisane w działania totalitarnych reżimów. Obie strony paktu Hitler-Stalin używały kłamstw, oszustw i kampanii oszczerczych, by dyskredytować swoich oponentów. Za solidarność wobec prób fałszowania historii przez Rosję deputowanym dziękował m.in. europoseł PO Andrzej Halicki. Bo musimy być razem wtedy, kiedy podejmowane są próby fałszowania historii. Parlament Europejski przegłosował we wrześniu rezolucję, w której potępia akt Ribbentrop-Mołotow i przypomina bohaterstwo tych, którzy przeciwstawiali się totalitaryzmowi. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. Prezydent Putin zaproponował Michała Miszustina, szefa Federalnej Służby Podatkowej, na stanowisko premiera Rosji. Wcześniej do dymisji podał się Dmitrij Miedźwiedziew. Część rosyjskich komentatorów wiąże jego rezygnację z zachowaniem w przyszłości władzy przez Władimira Putina. Premier Rosji podał się do dymisji krótko po orędziu wygłoszonym przez Putina, w którym prezydent mówił o zmianie konstytucji. Były premier ma być zastępcą Putina w Radzie Bezpieczeństwa Rosji. Według niezależnej Nowej Gazety rosyjscy ministrowie byli zaskoczeni ogłoszeniem dymisji rządu. Cytowany przez Echo Moskwy politolog Kirył Rogow jest przekonany, że Putin i Miedwiediew wcześniej uzgodnili szczegóły dymisji i zaplanowali roszady na najwyższych szczeblach władzy. W jego ocenie może to mieć znaczenie dla przyszłego utrzymania władzy przez Władimira Putina po tym, gdy w 2024 roku zakończy się jego prezydencka kadencja. Tego samego zdania jest petersburski politolog Michał Winogradow, który podkreśla, że Władimir Putin przygotowuje zmiany w konstytucji umożliwiające mu zachowanie pełni władzy na innym niż prezydent stanowisku. Politolog Dmitrij Oreszkin dodaje, że otoczenie prezydenta czeka ciężka praca związana z propagandowym przygotowaniem Rosjan do tego, iż Władimir Putin nie odda władzy po wygaśnięciu prezydenckiej kadencji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wciąż napływa ciepłe i suche powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Wieczorem i nocą we wschodniej połowie kraju pogodnie. Na zachodzie zacznie się chmurzyć, a na wybrzeżu popada deszcz. I uważajmy w Małopolsce i na Górnym Śląsku na mgły osadzające szać i ograniczające widzialność do 200 metrów. Nocą od minus 4 stopni w Małopolsce i na Podhalu do plus 5 na wybrzeżu. A jutro, tak jak dziś, pogodnie i wciąż ciepło od 2 stopni na Podkarpaciu i Suwalszczyźnie do 9 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Dzięki usłudze konfiguracji laptopa i smartfona zyskasz sprzęt gotowy do pracy w każdych warunkach. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Zrobimy to za ciebie, MediaMarkt. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Pani doktor, co stosować na infekcję intymną? Ja swoim pacjentkom polecam Iladian Direct Plus. Badania potwierdzają, że aż 93% leczonych pacjentek oceniło pozytywnie Iladian Direct Plus pod kątem skuteczności w redukcji upławów. To imponujący wynik. Do tego Iladian działa szybko. Podczas pełnej kuracji najwięcej kobiet zauważyło efekty redukcji świądu już po drugim dniu stosowania. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus na infekcje intymne. Więcej o badaniu na iladian.pl. Iza Kuczmierowska. Jestem wizażystką i codziennie pracuję przy pokazach mody i sesjach zdjęciowych. W mojej pracy szczególną uwagę zwracam na usta. Muszą być idealnie wygładzone. Sekretem jest peeling. Ja stosuję i polecam Regenerum. Regeneracyjny peeling do ust w formie pomadki z mikrodrobinkami, które idealnie wygładzają usta, również bardzo suche i spierzchnięte. Regenerum, pobudzając mikrokrążenie, naturalnie powiększa usta. Świetnie też nawilża. Polecam. Kupisz je w aptece. Regenerum. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zaproszenie na ofensywę Deluxe już rozdane. Obiecywałem na początku naszego dzisiejszego spotkania w audycji popołudniowej, że będziemy mieli dla Państwa także płyty tygodnia. No i właśnie to ten moment. Percy Drinkers, Ladies and Gentlemen on Acid. Ta płyta może być do odsłuchania w Państwa odtwarzaczu radiowym. Wystarczy wysłać krótką wiadomość tekstową, numer 71335. Wystarczy napisać imię, nazwisko i adres korespondencyjny. Z płyty tego tygodnia Ania Rusowicz. Empty words, filled over tears, don't take me down. You're losing your life but wasting my time. You want to take me what I have done. To nagranie z naszej płyty tego tygodnia. Kto otrzyma płyty, o tym za chwilę, ale wcześniej, jak zwykle o tej porze, 3 po 3. W naszym studiu Robert Motyka, kabaret Para Nienormalni. Dobry wieczór, dzień dobry, witam. Wieczór. I Mariusz Cieślik. Dzień dobry, dobry wieczór. Tak ładnie że dzisiaj było, że też się dzień dobry chcę powiedzieć, ale w sumie... A poza tym odkryliśmy wielką tajemnicę. Mianowicie. Wiemy, po co stworzono Komisję Europejską. 3 po 3. No do tej pory wszyscy myśleli, że stworzono ją po to na przykład, żeby liczyła krzywiznę banana. I to nie jest żaden żart, szanowni państwo. Komisja Europejska w pewnym momencie wydała stosowne rozporządzenie, że krzywizna banana wynosi, nie może wynosić mniej niż 27 mm, a chodziło o to, że takie właśnie banany hodowano w zamorskich terytoriach Francji, a w innych krajach hodowano inne. No wiemy też, że nasz rząd czasami boryka się z rozmaitymi problemami z Komisją Europejską, a teraz odkryliśmy, po co ją powołano. Przepraszam, chciałbym jeszcze na moment wrócić do bananów, bo jestem miłośnikiem. Czy jeżeli ta krzywizna, o której mówiliśmy, jakby nie mieści się w tych normach, to znaczy, że banan przestaje być bananem, a zaczyna być innym owocem, bądź warzywem? Jest nawet takie przypuszczenie, że jest marchewką, choć nie jest to potwierdzone. W każdym razie są takie teorie. A teraz myślę, że pan chce powiedzieć, po co wynaleziono Komisję Europejską. No, ja myślę, że to jest rzeczywiście w pierwszym... Jak się uda? Ja w pierwszym momencie myślałem, że jest to Michałek, czyli taka informacja, która ma gdzieś zaciekawić, trochę rozweselić, ale generalnie jest to gdzieś podszyte głęboką plotką, tymczasem okazuje się, że nie. Komisja Europejska chce, proszę Państwa, ułatwić życie wszystkim użytkownikom elektroniki. Czyli wszystkim nam. Tak. I jedna ładowarka pasująca do wszystkich urządzeń elektrycznych, które mamy w domu. Chce zmusić, nakłonić, nacisnąć na producentów od Ameryki po Japonię, na całym świecie, żeby te produkty, telefony, telewizory przenośne, komputery przenośne, wszystko, co się da ładować, tablety, miały jednakowe wtyczki, jednakowe ładowarki. No to jest oczywiście proekologiczne rozwiązanie. A myślę, że to dotyczy tylko komórek. Nie, wszystkich elektrycznych urządzeń. Wszystkiego. Czyli tostownik to też jest urządzenie elektryczne, prawda? Czyli rozumiem, że ładowarka do... Przepraszam, co? Toster. Toster. A co powiedziałem? Tostownik, ale tak. Niech się pan nie przejmuje. Czyli generalnie do tostera ta sama ładowarka, która do telefonu komórkowego. Tak jest. Mhm. I mnie się w zasadzie, ja uważam, że naprawdę, i tu mówię bez żadnej ironii, Komisja Europejska spełnia swoją rolę, bo to jest tak, a... Dla nas wygodnie, B, proekologicznie, no tak. C, taniej jednak. Nie trzeba się martwić, że się zapomniało. Wszędzie takie ładowarki w całej Europie będą. No, same korzyści. Znaczy są i plusy, i minusy. Plus, oczywiście, tak mówimy o tej ekologii. Na całym świecie powstaje około 50 milionów ton takich odpadów rocznie, średnio ponad 6 kg na osobę. Nie zdawałem sobie sprawy z tych liczb, że to rzeczywiście jest tak. A minus sporo. Jaki jest? No, minus jest taki, co na to producenci sprzętu, bo myślę, że tutaj jest dosyć duża zapora. Ale co się będziemy nimi martwić? Oni tam mają chyba z czego żyć. Wydaje mi się, że myślałem, że pan tak, czy plus, minus, jak to energia elektryczna, plus, minus. Mm. AC piorun DC, coś. AC piorun DC, tak. Ja myślę, że dla nas są same plusy, a oni niech się martwią o siebie. Tylko żeby te plusy nie przesłoniły nam minusów. I teraz historia amerykańska z serii Niewiarygodne, ale prawdziwe. Wolf Zucker ma 17 lat i jest uczniem 4. klasy liceum w Nowym Jorku. Warto podkreślić, że ma 17 lat i jest uczniem 4. klasy liceum. Tak, tak. Czyli u nas zdawałoby za chwilę maturę. Od dawna pasjonuje się kosmosem, a w jego sypialni można zobaczyć plakaty z Gwiezdnych Wojen oraz teleskop. Tak jest. I teraz w poprzednim roku szkolnym udało mu się wygrać 2-miesięczny staż w NASA. I właśnie dziś opublikowano informację z pewnym opóźnieniem, bo to zostało zweryfikowane, że ów 17-letni Wolf, uczeń 4. klasy liceum, uwaga, w 3. dniu stażu odkrył planetę 7 razy większą od Ziemi. To jest to rzeczywiście niewiarygodne, biorąc pod uwagę to, że już w 3. dniu stażu, to po pierwsze, a po drugie, że no, interesował się trochę Gwiezdnymi Wojnami, plakaty miał, teleskop. Ale dla mnie bardziej niewiarygodne jest, że on odkrył, a ci, co tam dłużej pracują niż 3 dni, nie odkryli. No tak, to się nasuwa już na pierwszy plan, jak to się stało, że rzeczywiście, ale może 17-latek ma jakby... No, lepszy wzrok. Tak, no świeższe spojrzenie, no, zresztą niedawno wyszła najnowsza część Gwiezdnych Wojen, może tutaj też jakby dodatkowo... Ostatni Jedi. Tak, zresztą jest to bardzo mocno związane z Luke'em Skywalkerem, bo ta planeta, którą on odkrył, jest ten krajobraz właśnie... Przypomina Tatooine, te planety, na której wychowywał się Luke Skywalker, czyli... Bo to ja wyjaśnię, o co chodzi, że o każdym zachodzie Słońca zachodzą dwie gwiazdy na tej planecie. Naprawdę. I to nie jest żaden żart. To jest prawdziwa informacja. To jest znalezisko wyjątkowe, ponieważ ta planeta jest prawie 7 razy większa od Ziemi i znajduje się 1300 lat świetlnych od Ziemi. Na razie się nie wybierzemy. No nie wiem, ale biorąc pod uwagę, że Wolf ma dopiero 17 lat, już ją odkrył, więc myślę, że za kolejnych 17 lat być może uda mu się wpaść na jakiś genialny pomysł, jak podróżować. Ja się spodziewam teraz, że na NASA będzie przypuszczony atak klonów. Oczywiście atak klonów Wolfa. A teraz chciałbym powiedzieć, że ja w to nie mogę uwierzyć, bo to jest jeszcze bardziej niewiarygodne, ale to jest możliwe, bo działo się w Polsce. Bo w Polsce takie rzeczy się dzieją na co dzień, można powiedzieć. Tak. Otóż podczas kontroli policyjnej, właściwie nawet, ja nie wiem, czy to można nazwać kontrolą. Otóż jechał sobie drogą samochód. A pan po prostu został generalnie zatrzymany. Tak. I ten samochód był, jak to powiedzieć, złamany na pół. potężnie uszkodzony, tak mówią świadkowie. To znaczy, chodzi o to, że podobno na ten samochód, który stał na podwórku, spadło drzewo i go tak przepołowiło. Ale nie do końca. Ale nie do końca. Że można było się tym samochodem? Ja panu powiem więcej, Otóż się okazało, że kierowca, właściciel po prostu uruchomił samochód. Wszystko, silnik działał. Światła działały. Najważniejsze. Więc postanowił ruszyć w drogę. I światła. No tak, policjanci po raz pierwszy w ogóle mieli do czynienia z takim skontrolowanym samochodem, który był praktycznie złamany na pół. Gentleman. Ja myślę, że takich samochodów w zasadzie raczej w użytku nie ma. No tak, gentleman był trzeźwy, nie był pod wpływem alkoholu. Ja troszeczkę poszperałem trochę głębiej, no bo się okazało, że rzeczywiście wpadł i mandat w wysokości 500 zł i został zatrzymany dowód rejestracyjny, no wiadomo. Natomiast pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ale ruchu. Przecież pan jechał spokojnie, nikomu nie zagrażał, pasy nic miał się zapięte, nie działo, pasy miał zapięte, światło miał. I też się zastanawiam, za ile on to sprzeda, bo bym sugerował, że za pół ceny może, a może nawet nie za pół ceny, ale naprawdę, proszę, warto poszukać zdjęcia tego pojazdu, bo to tylko na zdjęciach można zobaczyć. On jest naprawdę złamany na pół. 3x3. Ale ma piękny, błyszczący lakier, to widziałem. A policjanci, wiecie dlaczego panowie się zdziwili, widząc taki samochód? Bo? Bo zobaczyli taki samochód nie na lawecie i nie w drodze na przykład z Niemiec, z zachodu, bo takie samochody przecież masowo przyjeżdżają, oczywiście, a później... Niemiec płakał jak sprzedawał. Dwóch czy trzech robi się jeden i po prostu nówka, sztuka, nieśmigany. Nigdy nie bity, ani razu. Licznik może już teraz niecofany, ale jedny. Ładny lakier. Robert Motyka, kabaret Para Nienormalni, bardzo dziękujemy. Dziękuję. I Mariusz Cieślik. Dziękuję. Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki konsumuję lubieżnie co wieczór w ciepłych dekoracjach pokoju przy świecach i przy koniaku. A nad sobą mam jej loki, tak tylko ona, jakie dwa. Ofiaruję mojej dziewczynie wszystkie kwiaty Holandii. Jeśli będzie trzeba, ukradnę w nocy przy księżycowej pełni. A potem wycisnę z nich soki przy prawie kalifornijskim winem i zanurzę się z moją dziewczyną po kolana, po pas, po szyję. Lubię jej farbowane rzęsy, biegi i policzki blade. Lubię, kiedy miękko ląduje ona zmysłowo na mojej twarzy. Tak tylko ona, jak jedwab. Ofiaruję mojej dziewczynie Holandii morskie owoce, wraz z nimi podejrzane przygody. Bez pieniędzy dzikie podróże, skrawek wszystkich tajemnych wycieczek. Sam słowa ubieram doskonałe, resztę stanowi moja dziewczyna, tylko ona. Róża Europy w plebiscycie na 95-lecie Polskiego Radia. Głosowanie trwa, głosowanie na półmetku, bo głosujemy do końca stycznia. No i mniej więcej w połowie stawki jedwab Róż Europy. Polecamy plebiscyt piosenki 95-lecia Polskiego Radia. Głosowanie trwa na 95polskieradio.pl. No i jeszcze słowo o tych, którzy wygrali dziś płyty tego tygodnia. Tribute to AC Drinkers. Płyty powędrują. Pierwsza do pani Magdaleny z Kalinówki koło Świdnika, a druga płyta do pana Piotra z Murowanej Gośliny. Serdecznie gratulujemy. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, jak rozpoznać doskonały rocznik? Najpierw zachwycisz się wysmakowaną elegancją Lexusa ES. Potem doświadczysz komfortu miejskiego SUV-a NX i crossovera UX. A na finiszu zaskoczy cię doskonała cena Lexusa CT. Jaka? Sprawdź już teraz. Doskonały tydzień z doskonałym rocznikiem 2019. Zapraszamy do salonów od 20 do 26 stycznia. Lexus. Stop smog. Go hybrid. O, sąsiad dziś bezżonny. Zostawiła mnie. Jak to? Po tylu latach? Nie, wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnes. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio. Zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. Proszę spojrzeć. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z głogów wspomaga krążenie krwi. Oto to. I cena w sam raz dla seniora. Kupuję Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Aflofarm. Co dzisiaj jemy na obiad? Może karkówkę? Będzie mi ciężko na żołądku. To może żurek na boczku? Będę się czuł pełny. Ach, no to gołąbki. No wiesz, gazy. Nie martw się, jakby co zawsze możesz wziąć Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. A teraz możesz zacząć ubierać ziemniaczki. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Stosujesz witaminę D3? Pewnie zainteresuje cię, że kupując promocyjne opakowanie Solevitum D3 otrzymasz gratisowe kapsułki. Ile? Tyle, ile stopni w 1/6 kąta prostego. Policz lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Punktualnie co do sekundy 18:30. Wieczorem i nocą we wschodniej połowie kraju pogodnie, na zachodzie zacznie się chmurzyć, a na wybrzeżu popada deszcz. Uważajmy także na mgły w Małopolsce i na Górnym Śląsku. Nocą od minus 4 stopni w Małopolsce i na Podhalu właśnie do plus 5 na wybrzeżu. Jutro, tak jak dziś, pogodnie i ciepło. Dziś termometry na Pomorzu Zachodnim pokazały nawet 12 stopni. Jutro od plus 2 na Podkarpaciu i Suwalszczyźnie, około 6 w centrum i nad morzem, do 9 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Rekordowa kara w Polsce, Dieselgate. I o tym między innymi Sylwia Zadrożna. Bardzo ważny projekt. Ponad 120 milionów złotych ma zapłacić Volkswagen Group Polska za tak zwaną aferę Dieselgate. Karę taką nałożył prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za manipulowanie wskaźnikami emisji spalin w samochodach marki Volkswagen, Audi, Seat i Skoda wyprodukowanych po roku 2008. Czy to surowa kara? Jak postąpi firma i co wynika z obecnej sytuacji dla właścicieli pojazdów z tymi wadliwymi silnikami? O tym wszystkim Eryk Kazanowski. 120 milionów złotych, czyli około 30 milionów euro, to najwyższa w historii UOKiK kara za naruszenie praw konsumentów w Polsce. O jej wysokości zdecydowały dwa argumenty, mówi Marek Niechciał, prezes urzędu. Skala zjawiska, czyli że to było kilkaset tysięcy samochodów w Polsce, ponad 100 tysięcy, które były dotknięte tą wadą, i to, że koncern chował głowę w piasek, nie wyszedł z jakąś inicjatywą, że na przykład zrekompensuje konsumentom, przesyłał im takie informacje, które miały zniechęcić konsumentów do składania reklamacji i korzystania ze swoich praw. Kary nałożone na niemieckiego producenta aut w innych krajach są różne. We Włoszech było to 5 milionów euro, w USA po kilku przegranych procesach suma zobowiązań przekroczyła 20 miliardów dolarów. Polski oddział koncernu, jak powiedział Trójce Tomasz Tonder, rzecznik Volkswagen Group Polska, odwoła się od dzisiejszej decyzji. W naszej ocenie prezes urzędu wszczął postępowanie przeciwko niewłaściwemu podmiotowi. Spółka Volkswagen Group Polska jest bowiem jedynie importerem pojazdów. Chciałbym zauważyć, że grupa Volkswagen od 2016 roku prowadzi akcję serwisową w Polsce związaną z silnikami diesla EA89. Koncern kontaktował się z właścicielami samochodów przypisanych do naszego rynku. Zachęcamy także właścicieli aut przekupionych na rynku wtórnym do weryfikacji numerów na stronach internetowych marek należy. O finale tego sporu zdecyduje sąd. Powstają natomiast dwa pytania. Co dzisiejsza decyzja UOKiK oznacza dla właścicieli aut z podejrzanymi silnikami? Tam są argumenty, które pomogą konsumentom, jeśli pójdą do sądu przeciwko Volkswagenowi, żeby zrekompensował im. W skrajnym przypadku można na przykład żądać tak naprawdę odkupienia samochodu. I drugie pytanie. Czy koszty afery Dieselgate nie spowodują wzrostu cen nowych samochodów? Wojciech Drzewiecki, prezes Instytutu Badania Rynku Motoryzacyjnego SAMAR. W sposób pośredni, nie w sposób bezpośredni, bo już dzisiaj obserwujemy wzrosty cen. One wynikają z konieczności obniżenia poziomu emisji samochodów sprzedawanych przez poszczególne koncerny. I wielu producentów, mając świadomość, że nie będzie w stanie osiągnąć założonych poziomów emisji, szykuje się do płacenia kar. A jeżeli uwzględniają te kary, no to muszą oczywiście uwzględnić się również w swoich cenach, które w wielu przypadkach będą wyższe. Pozostaje mieć nadzieję, że tym razem ta prognoza nie sprawdzi się. A teraz naszym gościem jest Marcin Czaplicki, ekonomista PKO Banku Polskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oczy całego świata finansowego skierowane dziś w stronę Waszyngtonu, gdzie dosłownie przed chwilą doszło do podpisania pierwszego porozumienia kończącego blisko dwuletnią wojnę handlową pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Dlaczego to dzisiejsze wydarzenie jest tak ważne dla całej światowej gospodarki? No, czekaliśmy na to przynajmniej półtora roku, jak od momentu, kiedy pierwsze cła amerykańskie na import do Stanów Zjednoczonych towarów z Chin zostały wprowadzone. No i od tego czasu rynki finansowe no, dość impulsywnie reagowały na wszelkiego rodzaju nowiny pojawiające się właśnie z linii Waszyngton-Pekin. 2018 rok, no to w pewnym momencie już można było przepowiadać załamanie. Później jakieś uspokajające wiadomości płynące przez cały 2019 rok pozwoliły amerykańskiemu rynkowi wyjść na prostą, ale do końca nie wiadomo było, co będzie się działo, dlatego też Rezerwa Federalna na przykład zaczęła obniżać stopy procentowe, argumentując to tym, że ta niepewność przekłada się już także na gospodarkę realną, na przykład amerykańskie przetwórstwo. No i dzisiaj ta niepewność się kończy. Doszło do podpisania tej pierwszej już umowy kończącej wojnę. Co dalej? Kto zyskuje tutaj najbardziej? Tak naprawdę niepewność kończy się co do tego, że Chiny ze Stanami mogą się w jakikolwiek sposób dogadać, ponieważ efektywnie ta umowa tak dużo nie zmienia. Cła zostają. Amerykanie zachowali możliwość utrzymania tych ceł przynajmniej do wyborów prezydenckich w listopadzie, żeby sprawdzić, czy Chińczycy wywiązują się ze swoich zobowiązań zawartych w tej umowie. Chińczycy także swoje cła, takie jakie wprowadzili, utrzymują. Zmienia się natomiast to, że nie będą już wprowadzone nowe cła, między innymi te, które jeszcze w grudniu Stany chciały wprowadzić na 160 miliardów dolarów chińskiego eksportu do Stanów Zjednoczonych. To nie będzie wprowadzone. Chińczycy zobowiązali się, że w ciągu najbliższych 2 lat kupią około 200 miliardów różnego rodzaju towarów i usług więcej niż to było przeciętnie kupowane w 2017 roku. Tak brzmi też treść tej umowy. To jest ważne dla Donalda Trumpa przed wyborami prezydenckimi, jakie są w Stanach Zjednoczonych w listopadzie, ponieważ te towary i usługi, ale głównie towary, które będą kupowane, pochodzą z tych właśnie stanów, na których mu najbardziej zależy, ze stanów rolniczych. Także liczy on na stabilizację sytuacji w amerykańskim przetwórstwie, czyli tak zwanych swing state z pasa rdzy w okolicach Appalachów. Tam ostatnio nie za dobrze kształtowała się sytuacja, zatrudnienie spadało, produkcja także spadała. To niedobrze rokowało amerykańskiej gospodarce, teraz sytuacja może się uspokoić. Stany zyskują, a Europa i Polska? Z jednej strony pośrednio także możemy zyskać. Uspokojenie się sytuacji to na pewno jest spadek niepewności na światowych rynkach. Stabilizacja gospodarki chińskiej to także stabilizacja gospodarki azjatyckiej, a pamiętajmy, że od destabilizacji problemy w Europie, problemy w Niemczech się zaczęły, bo Azja Południowo-Wschodnia, może nie konkretnie Chiny, ale inne państwa z Azji Południowo-Wschodniej to dość duży importer towarów produkowanych w Unii Europejskiej, czyli może nie odrodzić się, ale na pewno ustabilizować się sytuacja, jeżeli chodzi o europejskie przetwórstwo. No ale z drugiej strony to także daje Trumpowi pole do manewru, ponieważ otwiera mu możliwość rozpoczęcia nowego konfliktu handlowego, a tu musimy pamiętać, że takim kolejnym potencjalnym polem jest rynek motoryzacyjny i uwagi, jakie Trump składał w stosunku do niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego. Ale tak jak pan mówił, w ramach tego porozumienia handlowego Chiny zgodziły się kupować więcej amerykańskich towarów. Czy w takim razie będą sprowadzać towary z Europy? No ten nasz taki bezpośredni eksport do Chin może nie jest jakiś duży, bo wiemy, że te pociągi z Chin niestety przyjeżdżają pełne, a wyjeżdżają i to nas martwi puste. Ale my sprzedajemy do Niemiec, a Niemcy dalej sprzedają właśnie do Azji. Pierwsza rzecz, jaką musimy podkreślić, to że Europa tak naprawdę w tak dużym stopniu bezpośrednio od Chin nie zależy, a w szczególności Polska nie zależy. To Chiny im eksportują swoje towary do Europy. Europejskie firmy tak naprawdę do tej pory musiały zakładać swoje spółki, córki w Chinach, łącząc je z chińskimi podmiotami. Teraz to się trochę zmieni, bo Chiny wykorzystywały ten model współpracy do wykorzystywania, czy można pozyskiwania europejskiej czy zachodniej technologii. Jednym z elementów tej umowy będzie właśnie wyłączenie takiej możliwości, takiego transferu technologii. Z drugiej strony, no oczywiście, 200 miliardów dolarów to nie jest mała suma, natomiast pamiętajmy, że to są zarówno towary, jak i usługi. Rzeczywiście część to są kwestie związane chociażby z żywnością, ale między innymi z soją, której w Europie tak dużo się nie produkuje. No i pamiętajmy w końcu, że to ma być rozłożone na 2 lata. W ciągu tych 2 lat może się dużo rzeczy zdarzyć, na przykład bardzo blisko już niemieckiej granicy są dziki, czy można powiedzieć ogniska choroby afrykańskiego pomoru świń. Może się okazać, że Niemcy nie będą mogli eksportować żywności do Chin. No wtedy naturalnie Chiny zwrócą się w stronę Stanów Zjednoczonych i wszystko będzie tak w zasadzie jak było. Tak czy inaczej, na razie dobra wiadomość z Waszyngtonu dla rynków finansowych. Zostało tam właśnie podpisane pierwsze porozumienie kończące blisko 2-letnią wojnę handlową pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Naszym gościem był Marcin Czaplicki, ekonomista PKO Banku Polskiego. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Bardzo ważny projekt. Sporo dziś w audycji tematów gorących, geopolitycznych, między innymi na linii Europa-Rosja, a w gospodarce, jak słyszeliśmy, Stany Zjednoczone-Chiny. Sylwia Zadrożna, bardzo dziękujemy. Nowe nagranie w Trójce to oczywiście Beck. Za 18 minut, godzina 19. Reportaż w Trójce. Żyli jak wielu z nas. Na pełnych obrotach, stres, praca po kilkanaście godzin na dobę. Teraz zwolnili tempo. Znaleźli nowy sposób zarobkowania. Do udziału w swoim projekcie przekonali rodzinę. Zapraszam na reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej w rodzinnej manufakturze. To jest teren jednostki wojskowej, który został kupiony przez dewelopera i deweloper robi tutaj bardzo fajne nowe bloki, ale też przestrzeń kulturalną. Tutaj jest Stary Maneż, który jest bardzo znanym miejscem koncertowym, kulturalnym. Dużo tu jest wydarzeń też takich alternatywnych. No i oprócz tego Gdański Bazar Natury. Inicjatywa zrzeszająca producentów ekologicznych, ale też małych producentów, którzy jeszcze nie są ekologiczni. Co tutaj mamy? Tutaj słodkości. Najlepsze w Polsce ciasta wegańskie. Bezglutenowe, bez cukru i bardzo, bardzo smaczne serniczki. Z ogromną ilością serca, bo naprawdę jestem stałą klientką. To jest nasz serniczek ultraśmietankowy z granatem na spodzie brownie. Tu mamy na przykład serniczek z szarą renetą w kurkumie lub kokosowy z białą czekoladą na spodzie brownie również. U nas akurat to było, początek był w narodzinach syna, który miał atopowe zapalenie skóry i eliminację wszystkich możliwych laktoz, glutenów, cukrów i innych rzeczy. No i tak w to weszliśmy naturalnie. W ogóle to ja jestem, znaczy byłem przez długi czas muzykiem i dopiero właśnie w momencie, kiedy narodził się synek i tak to się stało, że tutaj wylądowaliśmy. Znaczy na początku to było tak, że bardzo nie chciałem. Nie chciałem tu przyjeżdżać, nie chciałem być sprzedawcą. Ale po jakimś czasie zrozumiałem, że środowisko ludzi sprzedających i kupujących, którzy szukają żywności ekologicznej, naturalnej, to są bardzo fajni ludzie. Tak naprawdę bardzo otwarci o szerokich horyzontach i nagle zrozumiałem, że to jest tak naprawdę mój świat. Że tutaj jest mi bardziej dobrze, bardziej blisko jak w showbiznesie i w czymkolwiek innym. I to jest właśnie to miejsce. To, co powiedział Marek, to prawda. Znacie się po imieniu? Tak. Tutaj jest bardzo wielu wystawców, którzy zmienili swoje życie zawodowe, przewrócili je do góry nogami. Moja choroba spowodowała, że mąż, który był prezesem spółki giełdowej, a ja miałam też dosyć intratne zajęcie, ale w dużej korporacji, stwierdziliśmy, że zaczynamy robić coś, co tak naprawdę będzie miało większy pożytek społeczny. I u mojego ojca na parterze w domu, dosłownie w garażu, zrobiliśmy pierwsze zakwasy dla mnie, bo ja byłam chora i to tak poszło. To minęły teraz dokładnie 2 lata w październiku. Wszystko robimy sami. No tutaj? Majonezy, w którym nie ma chemii, nie ma polepszaczy smaku. To jest ciekawostka. Kapusta pekińska, namoczona w solance, żeby troszeczkę zmiękła i potem każdy liść nacieramy pastą robioną z papryki, goczugaru, imbiru, czosnku i przypraw. I ona znowu trafia do beczki, kisi się, potem ją znowu wyciągamy i dopiero dzielimy na słoiki. Miałam nawet takie sytuacje, że spotykałam znajomych z pracy i się zastanawiali, co ja tu robię. Z pani na szpilkach w garniturze sprzedawałam na bazarze na początku bardzo ograniczoną ilość własnych produktów. W tym całym pędzie, w tych zawirowaniach biznesowo-zawodowych okazało się, że mam nowotwór. Córka była w Szwecji, więc wysłałam jej wiadomość, że musimy pogadać. Ale tutaj naprawdę ogromnym wsparciem i takim dla mnie chyba najważniejszą osobą w tamtym czasie to był mój mąż. Był cały czas. Jego chyba w ogóle ta choroba to napędziła i zbudowała do wszystkiego, bo on zaczął właśnie robić dla mnie zakwas z buraków pod stołem w kuchni. Receptura była od mojego taty. Stwierdził, że go będzie robił. Kupił baniak 3,5-litrowy, taki do fermentacji. No ale zaczęłam to pić. No i zaczęliśmy bardzo się skupiać na tym, co jemy. Zaczęliśmy tłoczyć soki w dużych ilościach. No i czułam ogromne wsparcie. Mikołaj od razu stwierdził, że lecimy do Paryża sobie na 3 dni. Poleciliśmy. Jeszcze ustalałam termin operacji z lekarzem, bo on mówi, czy mi pasuje 13 w piątek. Ja mówię, ależ oczywiście, ja się mogę operować 13 w piątek, bo o 10 lecę do Paryża. I tak myślałam sobie, może to widzę pierwszy i ostatni raz. To w lipcu miałam operację, a w sierpniu braliśmy ślub. Trochę tak to zaczarowaliśmy, żeby tak nie było tak źle bardzo i strasznie. Ja cały czas byłam w kontakcie z firmą i nawet mówiłam, że ja zaraz wracam. Mówiłam, zrobię tylko szybko tą jeszcze radioterapię, kończę ją tego i tego, no to 2-3 dni i wracam. No i nagle się okazało, że mój mąż się uparł i nie wrócę. Kto mógł się spodziewać, że urodzi się manufaktura? Nikt. Nikt. No, mały biznes na początku był, kiedy tata zalał pierwszy zakwas pod stołem w kuchni i potem zaczęliśmy rozdawać butelki na początku za darmo znajomym. Następnie wszyscy nas namówili, żeby później dzielić się tym z innymi i się wystawili już na bazarze. W pierwszym tygodniu zrobiliśmy 70 butelek i 70 butelek w pierwszym tygodniu sprzedaliśmy od razu. I było parę sklepów, którego też chciało mieć, także bardzo szybko to poszło. No wchodzimy do manufaktury, naszej gdyńskiej rodziny manufaktury, gdzie pracuje praktycznie 40 osób i 70% to jest cała moja rodzina. Babcia Irena, mama Mikołaja, która ręcznie robi wszystkie kiszonki, kimchi. Wygląda to naprawdę pięknie. Jest kapusta kimchi, to jest podium w ilości bakterii probiotycznych na świecie. To jest kapusta, którą babcia naciera Ja też nie myślałam, że ja mam taki talent ukryty, bo ja właściwie byłam motorniczą we Wrocławiu 30 lat. Ale ja świata Bożego nie widzę oprócz, no nie mówię dzieci, nie? Weronika czy Madzia to jest żona Mikołaja, ja ich bardzo kocham, ale tej kapusty to ja nie opuszczę chyba do końca życia. No kurczę, no robię zdjęcia nawet, zwariowałam chyba na tym punkcie. Tutaj jest właśnie kimchi prosto z wiadra ukiszone, które pakujemy do lodówki. Tutaj jest nasz główny jakby punkt fermentacji, gdzie są kadzie z kimchi już nastawionym, które będzie gotowe za 4 tygodnie do pakowania do słoików. Zakwasy z buraków, czerwonych, żółtych, zakwasy z białej kapusty, kiszonki. Na przykład tutaj w tej bani są ekologiczne. Tutaj jest seler, złoty burak, czerwony burak, kapusta. Z takim entuzjazmem. Tak. Zwyczajne beczki z warzywami, no. W życiu bym nie powiedziała, że zwyczajne. To są żywe produkty, jak tam pani na przykład widzi, to już zaczyna tak pracować, że potrafią nawet w pewnych momentach wyciekać. Tak naprawdę pasja, serce, pasja i jeszcze raz serce, wszystko podwojone, ale tylko ze względu na to, że jakby życie nas zmusiło do tego, żeby się tym wszystkim zainteresować. Mam na imię Weronika i mieszkałam w Sztokholmie. Ja od razu tak naprawdę, kiedy mama powiedziała mi, że zachorowała, ja zobaczyłam samej sobie ją, kiedy sama dowiedziała się 20 lat temu, że jej mama choruje na nowotwór złośliwy piersi. I wtedy tak naprawdę dopiero w tym momencie mogłam zobaczyć to cierpienie jej, które przechodzi przeze mnie. I z rodziną przeszliśmy naprawdę ciężkie chwile, kiedy mama zachorowała na nowotwór. Gdyby nie na przykład zimna krew Mikołaja, to myślę, że mogłybyśmy bardzo ciężko przejść przez ten moment. Sama też zachorowałam na żołądek. Wyjechałam do Afryki na wyjazd medytacyjny i niestety, ale tam zachorowałam ze względu na zakażenie się brudną wodą. I do tego stopnia się rozchorowałam, że musiałam wrócić do Polski, żeby ktoś mógł się mną opiekować, bo była to mama. I odpoczywałam przez następne 2 miesiące i powoli, powoli z doskoku pomagałam im w manufakturze. No w manufakturze to było małe pomieszczenie garażowe na początku, gdzie z doskoku przyszłam, pokroiłam buraki, zakręcałam butelki, później zlewałam zakwas. No i tak powoli, powoli, kiedy firma zaczęła się rozwijać, dostałam dostawcę. Pierwszym. Kiedy już wróciłam tutaj tak na stałe, zaczęłam robić też zdjęcia i całe nasze życie od kuchni. Buduję nasze social media i ile moich znajomych krytykowało mnie na początku. Mówili, że w wieku 25 lat zamiast kończyć studia, bo byłam faktem na uczelni, chcesz pracować na bazarze. Nazywam się Mikołaj Batory, jestem właścicielem i współtwórcą zakwasowni. 3 lata temu nie miałem o tym zielonego pojęcia i ja pochodzę z Dolnego Śląska, przeprowadziłem się 12 lat temu na Pomorze. No i tutaj te fermentacje jakoś tak częściej spotykam faktycznie. Jest to efekt przede wszystkim pewnie kulturowy, chociaż kaszubi, no tutaj słyną z kiszonek, ale to są głównie ogórki, kapusta, takie tradycyjne. Natomiast w moim przypadku to było bardziej poszukiwanie rozwiązania, dlatego że zawsze jakiś jest, ja zawsze bardzo mocno optymistycznie podchodzę do wszelkich spraw. Każdy problem dla mnie ma rozwiązanie i zaczęliśmy de facto szukać pomocy wśród znajomych, wśród też takich autorytetów, bo nawet przecież spotkanie z dr Dąbrowską, z panią dr Ewą Dąbrowską, która szeroko w Polsce promuje przede wszystkim post warzywno-owocowy, który ma działanie lecznicze. Więc tam też spotkaliśmy oczywiście i kiszonki. Taka refleksja, która też bardzo dużo zmieniła w naszej codzienności, w naszych przekonaniach, to przede wszystkim ta refleksja, że musisz i tak w pewnym momencie wziąć sprawy w swoje ręce. To się przekłada i na twoje zdrowie, i na twój biznes, i życie. I to jest cudowne, że to ten nurt, bo ja nikogo nie zachęcam, ani nikogo nie namawiam do tego, żeby pewnych rzeczy nie jadł, ale zachęcam do jedzenia zdrowego, do tego, żeby wybierać produkty uważnie. Zwróćmy uwagę, ile osób choruje. 17 tysięcy kobiet w tym roku zachoruje na nowotwór piersi. Jak bardzo mocno chorujemy. Dlatego mamy bardzo dużo celów, a za sprawą tego, że mamy silnego lidera, który potrafi też być ostry, bo Mikołaj nie patyczkuje się, kiedy mówi w biznesie o biznesie. Fajnie, że jesteśmy na takim etapie, gdzie możemy sukces zakwasowni przetransformować na coś, co też pomoże innym ludziom. Będziemy gotować dla osób bezdomnych, będziemy wspierać domy dziecka, będziemy organizować śniadania, gdzie możesz przyjść i zjeść posiłek z rodziną zakwasowni, a całkowity dochód będzie przeznaczany na przykład właśnie na fundację, która wspierała kiedyś moją mamę, fundację Omea Life. Rak piersi nie ogranicza. Też jesteśmy na etapie wydawania książki. W przyszłym roku poradnik kiszenia. Otwieramy dwa lokale, które też będą silnie związane z działalnością charytatywną, dlatego to są takie moje działki, w których odkrywam się najlepiej. I warto pamiętać, że jesteśmy rodziną, manufakturą. Tak rozpoczynaliśmy przez pierwszy rok wszystkie nasze maile kontaktowe z kimkolwiek, żeby po prostu podkreślić, bo jest nasza największa duma i największa wartość. Ja zawsze uważałem, że rodzina to jest też taki dobry materiał na firmę. To się działo przez setki lat, jak były te duże rodzinne marki, które powstawały i rosły głównie dlatego, że to była rodzina. I uważam, że właśnie z rodziną się pracuje najlepiej. To jest najbardziej efektywne, dlatego że wszyscy ludzie mają bardzo podobne cele i jednocześnie też bardzo wierzą w to, co robią. Za tą butelką stoi babcia, która ma 60 lat i każdy słoik uzupełnia. Dziadek, który zakręca każdą butelkę. Ja, która tutaj jestem też praktycznie codziennie. Mama, tata. Klienci, którzy przychodzą, którzy nas rozpoznają, znamy się z imienia, którzy się z nami witają, przytulają, czasami dajemy sobie całusa w policzek. No, mamy już takie relacje, wiemy o swoich dzieciach, o psach, o chorobach, także to jest naprawdę super. No chociaż są sytuacje czasami takie smutne i trudne, czyli takie momenty, w których ktoś przychodzi nieznajomy kompletnie i mówi, że słyszał, że ja sobie poradziłam z nowotworem i co ma brać, żeby wyzdrowieć. I to wtedy zaczyna być już bardzo ciężki moment w pracy, bo tak naprawdę osoby, które chorują, one rzeczywiście chwytają się wszystkiego. Mikołaj do tej pory już mijają ponad 2 lata, a on wstaje, wyciska te soki, zastanawia się, co ja jem. On jest rzeczywiście człowiekiem projektu, bo jak on ma jakiś projekt w zdrowie żony, no to on będzie trwał i widać, że on się nie podaje w tym temacie. Ja mogę to powiedzieć tak z ręką na sercu. To jest najlepszy mąż na świecie. I umocował te fundamenty firmy, na których teraz opiera się zakwasownia, bo każdy robi to, co kocha. Naprawdę jest niebywałe, bo niewiele znam takich firm, żeby pracować razem aż taką grupą rodzinną. I to jest genialne. Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem W rodzinnej manufakturze. Surrender to you. Oh, oh. I surrender to you. Mm-hmm. Yeah. I surrender to you. Oh, oh. Mm-hmm. I surrender to you. I surrender. I got nothing to say. No, I ain't got it right. I live in the darkness. Even that is too bright. They say love is a burden. That love brings you pain. Say love is the devil. It will drive you insane. I surrender to you. I surrender to you. I surrender to you. I'm begging you, death, ready at last. I can't face the future, I can't shake my past. I'm feeding the lion with my own soul. I disintegrate, I'm losing control. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy